A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poziom wody we Wrocławiu spadł już 10 cm, jednak wciąż jest powyżej stanów alarmowych. 13 tirów pomocy z darami dla powodzian z południa Polski wyjedzie dziś z Warszawy. Niemiecki sąd aresztował Łukasza Rzet, sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. W centrum Wrocławia woda w rzekach nieco opadła, choć nadal utrzymuje się na poziomie powyżej stanów alarmowych. Według pomiarów IMGW poziom wody w stolicy Dolnego Śląska obniżył się o 10 cm. We Wrocławiu toczy się normalne życie. W zabytkowej części miasta nad Odrą w okolicy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Słodowej turyści oraz mieszkańcy spacerują wzdłuż brzegu. Większość jest spokojna. Spokojnie jest, o wiele spokojniej niż w 1997. To się tutaj już przelewało. No. Tylko boję się owały. Czy one po prostu wytrzymają ten napór wody? Tak, tym bardziej, że to ma trwać jeszcze kilka dni. W 1997 roku to pracowałam tutaj w rynku, to była masakra. W niektórych miejscach w centrum brzegi są dodatkowo zabezpieczone workami z piaskiem. Wyłączono też z użytkowania popularne schody na bulwarze Dunikowskiego. Woda jest bardzo mętna i brudna, niesie ze sobą różne śmieci, ale w żadnym miejscu nie wylewa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent apeluje do ludzi, którzy mają osuszacze przemysłowe, by je udostępnili albo wypożyczyli powodzianom. Andrzej Duda jest z wizytą na terenach dotkniętych powodzią. W Głuchołazach prezydent zaznacza, że z osuszeniem budynków trzeba zdążyć przed pierwszym śniegiem. Trzeba jak najszybciej oczyścić i wysuszyć budynki mieszkalne, trzeba jak najszybciej uruchomić instalacje elektryczne, instalacje grzewcze, instalacje gazowe. Prezydent wcześniej był w Lądku Zdroju. Mieszkańcy stolicy solidarni z ofiarami powodzi. Dziś z wodociągów warszawskich wyjedzie 13 tirów pomocy z darami dla powodzian z południa Polski. Przy bramie wjazdowej na teren stacji Filtry od ulicy Raszyńskiej oczekuje kilkanaście aut dostawczych i osobowych z darami. Pomagać można całą dobę. Karmy na zwierząt, konserwy, środki czystości, bardzo dużo. Cały wóz? Cały wóz. Jesteśmy z gminy Dąbrówka. Koło Radzymina. Dlaczego pomagacie? No pomagamy, bo trzeba ludziom pomagać. Pomagam dużo ludziom. No wszystkim. Przede wszystkim trzeba wspomóc tym, co możemy. Czyli te rzeczy, które są potrzebne, tak, czyli sucha żywność, baterie, ładowarki, sprzęt do czyszczenia. Serce rośnie. Obserwowanie, jak ludzie pomagają, buduje w nas taką większą dozę empatii. To, że jesteśmy w stanie jako naród się połączyć i pomóc innym ludziom w potrzebie. Powinniśmy jako naród się wspierać każdego dnia, a szczególnie w takich sytuacjach. Dary są przyjmowane przy bramie wjazdowej na teren stacji Filtry od ulicy Raszyńskiej. Zbierana jest woda butelkowana, sucha żywność oraz inne produkty z długim terminem ważności i środki czystości. O aktualnej sytuacji na południu kraju mówimy na bieżąco w Polskim Radiu 24. Sprawca tragicznego wypadku na moście łazienkowskim w Warszawie trafił do aresztu w Lubece. Łukasz Rzet został zatrzymany wczoraj w tamtejszym szpitalu po tym, jak uciekł z Polski, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Podejrzany został przesłuchany. Mogę potwierdzić, że nie wyraził zgody na uproszczoną ekstradycję do Polski. Skorzystał ze swoich praw. Procedura w związku ze stosowaniem europejskiego nakazu aresztowania została wdrożona. Łukasz Rzet kilka dni temu prowadził samochód, mimo że miał orzeczony 12-letni zakaz prowadzenia za jazdę po alkoholu. On sam prawdopodobnie ścigał się z innym kierowcą, jednak uderzył w auto, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął 37-letni mężczyzna, mąż kobiety i ojciec dwójki dzieci. Prokuratura poinformowała, że ekstradycja Łukasza Rzet do Polski może zająć kilka tygodni. 125 milionów złotych, tyle pieniędzy z abonamentu RTV należy się Polskiemu Radiu. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nie przekazuje ich, ponieważ nie uznaje stanu likwidacji mediów publicznych. Zamiast przelewać im środki, twierdzi, że przekazuje je na sądowe depozyty. Wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński podkreśla, że z pieniędzy pochodzących z abonamentu jest finansowana m.in. misja publicznego nadawcy. Radia, które misję publiczną wypełnia, co widać chociażby teraz, kilkunastu naszych reporterów jest cały czas na południu Polski, relacjonuje Państwu sytuację powodziową, ostrzega, informuje. My w sytuacji zagrożenia dla obywateli, kiedy na przykład wyłączony jest prąd i nie ma internetu, jesteśmy jedynym źródłem informacji. I po to jesteśmy. Po to mamy wielki nadajnik na falach długich w Solcu Kujawskim, który nadaje na Polskę i pół Europy, żeby w sytuacji zagrożenia, a powódź jest taką sytuacją, żebyśmy mogli Państwa poinformować o sytuacji zagrożenia. I my to robimy.

Dzień dobry Państwu, cieszę się, że jesteśmy razem, tym bardziej, że w trakcie dzisiejszej audycji przywołam nagrania łączące w sobie z jednej strony wielką tradycję muzyki disco, a z drugiej nieokrzesanego punku. A wszystko za sprawą pewnej wytwórni z bardzo charakterystycznym logo, przedstawiającym monumentalną, troszkę komiksową błyskawicę. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. We'll be right back. For a Place Called Space. I do tej pory wciąż gdzieś wracająca we wspomnieniach grupa The Juan McLean, która parę lat temu mocno trzęsła jedną ze scen festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, wykorzystując w trakcie występu teremin. The Juan McLean. W tym zespole, jak w soczewce, skupiają się wszystkie najważniejsze dźwiękowe cechy muzyki publikowanej od roku 2001 w wytwórni DFA, wytwórni, której poświęcimy dziś naszą uwagę. Wytwórni, której najważniejszą postacią jest James Murphy ze swoim sztandarowym dźwiękowym przedsięwzięciem LCD Sound System. Show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. You got to set 'em up, yeah. You got to set 'em up. to set them up, kid. Set them up. Daft Punk is playing at my house, czyli jeden z największych przebojów LCD na Sound System. Historia tego najważniejszego przecież projektu Jamesa Murphy'ego ewidentnie pokazuje, że żyjemy w czasach suspensu, bo po wydawałoby się definitywnym zakończeniu działalności, po tych wszystkich deklaracjach publikowanych w sieci, w internecie, dalej po koncercie w Madison Square Garden, gdzie odbył się niemal uroczysty pogrzeb zespołu, 4 lata później okazało się, że Schultz LCD Sound System został w 2015 roku odkurzony, a James Murphy w towarzystwie swoich 4 muzyków wrócił do gry. Znowu właśnie pod Schultzem LCD Sound System. To był również okres w życiu muzyka, kiedy jako perkusista i producent współpracował z Davidem Bowie, tworząc z jednej strony kapitalne reinterpretacje, no a z drugiej dając siłę swojej mięśni właśnie perkusji. Do muzyki formacji, do muzyki LCD Sound System przejdziemy jeszcze po serwisie informacyjnym, a powrót właśnie do tej płyty i do tego utworu, na razie niech to będzie tajemnica, niech to będzie niespodzianka, no w każdym razie, że to wszystko okaże się przyjemnością dla wszystkich fanów LCD Sound System. Ale zanim, no to proponuję formację Hercules and Love Affair. Pierwsza płyta zespołu ukazała się właśnie nakładem labelu DFA. Labelu, przypomnę, z tym bardzo charakterystycznym komiksowym błyskiem. Był rok 2008, kiedy to DFA wydał studyjny album rzeczonej formacji Hercules and Love Affair. Taki był też tytuł tego long playa. A całość, drodzy Państwo, wieńczył cudaczny, przepiękny utwór True False Fake Real. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Jest 15:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Michał, przerwa we Wrocławiu. Poziom Odry spada, ale nadal jest bardzo wysoki. Wynosi 625 cm. Długo utrzymujące się stany alarmowe na rzece mogą stanowić zagrożenie dla wałów przeciwpowodziowych. Fala powodziowa dotarła już do miejscowości Malczyce. Już w poniedziałek pierwsza grupa uczniów z terenów objętych powodzią pojedzie na Zieloną Szkołę do Sopotu. Resort edukacji uruchamia program 7- i 14-dniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie nie będą musieli płacić ani za pobyt, ani za transport, ani za wyżywienie, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Pomagają nam też przedsiębiorcy, którzy na przykład mówią, że wesprą pomoc psychologiczną, dojazd tam, gdzie nie dowozi kolej. To wsparcie jest gigantyczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej tę pomoc będzie spinać. W tej chwili na południu kraju zamkniętych jest 431 szkół. Główny geolog kraju ostrzega przed osuwiskami na terenach południowo-wschodniej Polski, przez które przeszła powódź. Ryzyko ich wystąpienia będzie wysokie w kolejnych kilku tygodniach. Istnieje też ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych. Resort klimatu poinformował, że sytuację monitoruje Państwowy Instytut Geologiczny. Ministerstwo napisało w komunikacie, że najbardziej zagrożone aktywacją osuwisk są obszary Podgórza Karpackiego w województwie śląskim i małopolskim. 4,5 tysiąca dawek szczepionek przeciwtężcowi wydał Wojewódzki Oddział Sanepidu w Opolu. Na chorobę są narażone osoby, które pracują przy usuwaniu skutków powodzi. Mieszkańcy terenów zalanych mogą korzystać z opieki medycznej w każdej funkcjonującej placówce POZ. Po pomoc można zgłaszać się także do jednostek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w przypadkach uzasadnionych także na SOR albo szpitalne izby przyjaźń. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a kolejny serwis Trójki będzie o 19:00. W tonacji Trójki. We'll be right back. Przypomnijmy, w ten sposób rozpoczyna się druga płyta LCD Sound System, Getting Atius, a album Sound of Silver. Getting Atius, czyli tytuł tej kompozycji, wydanej właśnie na drugiej płycie LCD Sound System, na której widnieje charakterystyczny komiksowy błysk z napisem DFA, czyli jest to skrót od słów Death from Above, takim pseudonimem bowiem posługiwał się w latach 90. James Murphy jako DJ. I właśnie od tej ksywki wzięła się nazwa wytwórni powołanej do życia na przełomie wieków wspólnie z Steve'em Goldsworthym, czyli gentlemanem związanym wcześniej z wytwórnią Moax. To już troszkę jest inna historia, ale o tyle ważna, że Tima fascynowała rytmika 4/4, no i muzyka house, co spowodowało, że poszedł swoją drogą, na której spotkał właśnie Jamesa Murphy'ego. To było na początku XXI wieku. Mniej więcej 13 lat później, w roku 2014, światło dzienne ujrzała pierwsza płyta zespołu Museum of Love, zespołu założonego przez perkusistę LCD Sound System Pata Mahoneya. utwór ma olbrzymi potencjał. W sieci można znaleźć różne występy Museum of Love, gdzie właśnie rzeczony Down South jest grany w różnych tonacjach. W ten sposób rozpoczyna się pierwsza płyta zespołu Museum of Love, czyli duetu, który niejako jest kolejnym sub-zespołem LCD Sound System, ponieważ, jak wspomniałem, Pat Mahoney, współzałożyciel Museum of Love, jest perkusistą w tym podstawowym składzie zespołu Jamesa Murphy'ego. Po raz kolejny zatem widać taki dosyć familiarny charakter całości, zwieńczony tą komiksową, przeskalowaną jakby trochę strzałą, która jest symbolem wytwórni DFA. Ale wracając do zespołu Museum of Love, to wybrzmiałe nagranie Down South jest dość, nie dość, że rozpoczyna tę debiutancką płytę duetu, to jeszcze w ogóle jest pierwszą piosenką tego składu. Utwór dzisiaj jest takim znakiem rozpoznawczym zespołu i miał swoją premierę w lipcu 2013 roku, aby potem w październiku 2014 ukazać się na płycie. Wspomniałem o Pacie Mahoneyu, ale warto oczywiście przywołać drugiego dżentelmena tego duetu, tego zespołu, a jest nim Dennis McNaney. Jak to we współczesnych duetach bywa, wokół nich rozgrywa się w zasadzie wszystko, ale często pojawiają się goście, pojawiają się muzycy proszeni do współpracy. I na debiutanckiej płycie słychać na przykład dęciaki, słychać smyczki, słychać dodatkowe wokale. Zatem tutaj też mamy ten klasyczny układ elektronicznego duetu, gdzie mamy podstawę i zazwyczaj proszonych do współpracy muzyków. Museum of Love, dziś ten szyld kooperuje również z wytwórnią Skint, założoną dawno temu przez Fatboy Slima, ale w streamach cały czas widnieje opis wytwórni DFA. Tak to się ma na ostatniej, na najmłodszej płycie Museum of Love. Compassion.